Poliana, Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, Poliana, penso domina bana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, uriau gira. Poliana, Poliana, hauni o subira. Poliana, Poliana, Poliana. Poliana, Poliana, ben solto mi rabana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, Poliana, ben solto mi rabana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana. Sípmák! Egy dűnés húzúr doltangom, nem az állni csípkem. Valami sztábásom, ha? Vale, szórbásom, a utcám állom, nem dűnít, a hátsán básom, szérem kell. Pulia, počujete? Bani baš, katu poli. Bani baš. Farmu. Svastom, gulakani am bani zoran. براستی جوانن بله خاتو بولی برا بولی برا بولی چن بیانی که خوشا من زور دل خوشم ام بیانی لجیانم هم بله زور دلم خوشا بولیانا ام بیانی باشی توی ابم شویا بتنیاو کاتانوام که زور دلم خوشه لپنجره که هتون بینی وام زانی حس بچاگه کردن نیه لگل کسانی ترا بلام من استا زانم که تو پوری که دل سوزی منی جوانا پولیانا تو چم ناله کیت توم تو گلکان لف کرا بله خاتو پولی آتو پولیانا سلاو تو کیت سلاو چونی باشی؟ بینیو باش من تومی پیری با خوانم تکایا خانمه که ممیوی بزانی که خاتو پولی در رق نیا ازانی در رق نیا تکایا نخیر هرگیز وان بیر نکردو توا نه وان بیر نکم اوا راست تو کچی خاتو جیت چن لدایک دچیت چکم براستی دایک مناسید ها؟ بله لو کاتوی ناسم که لطوم ناغتر بو من زور لکونه ولیم خیزانه ایشکم بوی منو دایکت زور بباشه ایناسم بله زور بباشه ایناسم که وات دایک مناسی کاتی که فرشتی که بچوب بوا نکتن ها لکاتی گوره بونیا وانیا دایکت وقت فرشتی که آسمان وابو هات بو سر ارز پری کرد بو لخوشی چکم پری کرد بو لخوشی براستی وابو چند دلخوشم تکای زیادر بمبست بکا دی درباری دایکم تکای پیم بله پیم بله خانم بچکولکم من لیرم نانسی بیانی باش خانم بچکولکم ام جارا سمانه اوه نانی بیانی اماده چیکش چی؟ کیو بکره که تکیولم دنگه ابید ابی اک سراب کل بوشوری نخواردن ببی وستان اما رونو عشق رایه اگر وانکید او نتوانی خوشی به دست بهینید تکیش چی؟ ها؟ گرد دنگه یا؟ استا بابروین پولیانا یلا بابروین باشا لکاتی که تره اتوانی بسی دیکم ببکی بله اتوانی بسر چاو خان مکم بسر چاو بخیره بروین نانسی ناسی ها مش مشی لیا باشا بری کیو هات به تمالکا ها بدای بنتی شوی ناخوار نکا هیچ مشکل چش خانه کنه بو باشا لی کیو هات و ها نزانم اقدر نیم چون اقدر نبوید لگل تو مناسی چون اقدر نبوید من وابزن ما میشی منه خطای من بو ها ما بسته چه ناسی؟ ام بیانی لدنگ دنگی میش خبرم بوا لوا چه هم میشه بید ما بسته وی که پنجرکانه کردو توانه؟ بله چون که زور گرمم بو ببورم ببورم داولی برد نکم ناسی؟ بله من پیوندی که پنجرکان نکیتوا باش تو فرمانکانی منوی با پولنیا نوتوا که پنجره نکاتوا داولی بورد نکم خان مکم برو با سر خیره پنجرکان دبخا دی خیره کم هر استا خان مکم بالا باش دوی اوی کنا نکات خوارد هم مشکان نو با پاشم پنجرکانی جموی داخا باشا اما ترقیب بزیانه بله چی؟ دل رقیب بزیا پولیانا اوالی چی مشتن هاپی سو بزار نیا بلکو ترسنا که با تندرستیش من وانیا نردومت دلی پنجر من با درست کن بوه ارکی سرشان تا وکو چون ارکی سرشانی منا پنجرکان داف خم حتا تلی پنجرکان تاوابید تگشتی ارکی سرشان ما بله ارکا پیویست پابندی بید حتا میری وکو مش لدرانه نجورو تگشتی ها بله تیکیشتم زور باشا ور لگلم باک تیبه کبدمه لسر زیانکانی میر ها چی؟ کتیب؟ الله کتیب من زور حزم نخرین نویا بله بوری گیان زور سپاس چون که حزم نخرین نویا زور سپاس ها اما کتیبه که یک کوتم برو لجورکت دابی خوین رو باشا جوان سیری بکیت بله باش واجاری کردیر بیرتا خماوا پیویست پنجرکان داخراو بن باش پوری گیان پیمان بید لخوند نوی تاو ببا چون که ساعت نو یا مسروا بله حتی استا کتیبی وا جوانم ندیوا ام همویانه ای تیابه الله زور سپاس پوری گیان ای پولانا چیه تی؟ من ویستم سزای بم کات یک تبکن ده هایا چی بو عدلی خوشا؟ ها؟ بوري من لجيان ما كتبي واجوان منبيني و نمزاني و ميش اتواني ميكروب بقاتشكاني و خل بقري بلي نمزاني و كميكروب اقوازيت و بقاتشكاني و تاستا نمزاني و خوش حالم كتيجيشتي استاج لكان درب هنا او جلاني كبقالقنان بو اوي بيان بخزاني سلفانيا چی پول انا خیراتم بلیا وابسان مسر تصورمه چون که کچانی لی نبوک کل تمنی سی بو چوار سال لای خیر خوازه کن پوره باشا بیشتر هیچ نام بو نهاتو لوشونانو ها؟ دولا منکان شتی وان نیا پیویستیان پی نیا بلان پیویستی هندی جار لبیر بچه تو کتو دولا منی بلی فرمو پولیانا چی بو خندنگا وانیا؟ بله ما بستم ویا من لما لو فیر بوم زور باشا ابین پایزب چی بو خندنگا بوی پیوستا اوکاتا جورا کدرا کپیگ بیت دوی نانی بیانی ساعت نو بدنگی برز بوم دخوین توا بو ماوی نی ساعت ساعت نو؟ روژانی شمو چوارشما فیری چه جنان ابی لگل نانسی دا اماش پیش کاتی اوارا دوی اوارش کاتی موزی قاجانی نا اوی بوری ای کات بخور نما ایوا ها مبست لوا چیا تو چم نالی کیت مبست موا که حزم لچی بی بیکم امیوید بطنیا بخوین موا یاری بکم لدروی مال هر وحا قصه لگل کسانی تراب کم بجادکانا بصوری موا لزور لشوینکانی تریشا اگر وام نکر اوه تنها من هناسه موی چی تر اما کی جیانا چیتر اما کی جیانا جو بگرا من رازم کلاگل ما بشید بوی پیست بخشم کی چونکه ارکی سرشان مکه چاو دیری و زانس و زنایو پی بخشم لبر او پچکول بوی کاتم بفیرامه یا ما بست وی کنابی بخون بجیم ما بست موانی یا کات دیاری کرا دی بو یاری کردن بلان پیست توش ارککان جب جب کیت باشا ای بی همیان جب جب کی ارک ارک وابزانم هیچ خوشی لموشه ها بدی ناکم ای خواهی گیان ای شیبمک بیم بلا شیبمک اول کوید اگر ارککانم جیبا چه کرد دل خوشه بم دوزیم اوه اگر ارگکانم طواب کرد هست بخوشی اکم بله هست بخوشی اکم لپاش نیورو پولی چوب بو بازار بو اوی هندیشت بو پولانم کره ام کاته تام باش روشه که خوش با ایوه الله چن خوشه ام کاته تام باش پولیانا بله پولی لسر خوبه باش حال سکوت که شرمزار کردم دی جوان دانیشا پوری پولی من زور دل خوشم نه توانم دانیشم هس بخوشی کم من لنوعم عربانه خال خلق سیر مکن هر علی شازادم بله لشازاده اچم شازاده هرگز زنگ برز نکاتوا لسه چگا کشی حال ناسید دی خیره جوان دانیشا زور باشا پیویست باش حال سوکوت کم پولیانا جوان گیم با بگرا تو بید بیکر لبن مالی هارنگتون بوی پیویست جوان حال سکوت بکیت چه گشتی؟ جوان دنشا؟ بله بوره ئای چەند جوانە جلەکان زۆر جوانن و هەستەکەم لە جیهانی کێفسوناویم ئای کە جوانن خۆیان بۆ ئەگەر کلاسەکانت بەدڵە ئەزوای تاقیام کەیتەوە بەڕێزت توانم بەڵێ بەڵێ تاقیام کەرەوە هەرێ چەکانی بەدڵ بێت وەرە سێرکە وەرە بزان ئەمانە چۆنە وەرە ئەها ئەمەیان چۆن ئەمەیانی بەدڵە ئای خوایە کە جوانە پۆلیانا داوای لێبوردنەکەم پورە پۆلی ئەمە لە خۆشیا بوو قەیناکە وازی لەبێنە بەڕاستی مناڵێکی سادە و ساکارە وازی لەبێنە وەرە وێرە وەرە پۆلیانا خێرا بکە پێویستەشتی زۆر بکڕین دێخرا تاقیان کەرەوە ئای بەڕاستی جوانە هەر لێ بۆ خۆی کراوە وی کە جوانە زۆر جوانە دڵم خۆشە بەڕاستی زۆر دڵم خۆشە چونکە ئەمە یەکەم جار مکچمە ناو دوکانێکەوە کراسێکی تازە تاقی بکەمەوە لەوە چێ خەو بێت خەنمە بچووە لەگەڵ قسەی سەر و سەمەرە ئەگە من بەڕاستمە هەتا ئێستا کراسێکی تازەم نەکڕیوە هەموو یارمەتی بوو وەرمەگرت چونکە بەکار نەهاتووە هیچ پێویستی بە دەستکاری کردن نییە لە ڕاستیە زۆر جوانە و گونچاوە پۆلیانا بەسە با بڕۆین بە درێژای ئەو ڕۆژە لە کاتی گەڕانەکەیاندا پۆلی زۆر ئەترسا و هیلاک بوو بەسە بەس بە دوا نەکەوم لە کارەکەم بەسە نابێ بە خراپی هەڵسوکەوت بکەی ها پۆلیانا ئەمە چیە پێم بڵێ ئەمە چیە کا لێرە کاتێک لێرە هابیت پێویست ناکە ئەمە لێرە بێ تێگەیشتی وانییە من لەوەتی هاتووم بۆ ئێرە لە دەرەوە دامناوە بۆ ئەوەی بێزارت نەکا چونکە ماوەیەکە بە تەنیا بچێمێشتووە بیرمەکە هەست بە تەنیایی ئەکا بڵێ پۆلیانا ڕاستی نابم هیچ گیان لەبەرێک بێتە ماڵەکەمەوە ئەبێ دووری بخەیتەوە لێرە خاتوو پۆلی واتون مەمە لەگەڵ یا خاتوو پۆلی تۆم وانییە من تەنها ئەمێ ژیانم پاک و بێگەر بێت ئەوە ماوەی دە ساڵەوە ئەژیم بۆیە ڕازی نابم بە هیچ گیان نەوەرێک تێگەیشتی لێم بەڵێم چی باشە باش من خۆم چاودێری سمۆرەکە ئاکەم پەیمانە تێمێ کە چاوی پێت نەکەوێت جارێک تر باشە پۆلیاناش بە قسە دەکات دڵنیام بە قسە دەکات پۆلیاناش بەڵێ خاتوو پۆلی تکایە بە هاوڕی پۆلیانە بێت تەنها لە دەرو یاری لەگەڵەکە باشە تەنها لە دەرەوە خاتوو پۆلی تکایە با بمێنێتەوە تکایە تکا لێ یەکەم باشە بەڵام ئەبێت تۆم بەرپرسیار بێت لاری نێ نییە بەڵام ئەبێ پۆلیاناش بەڵێنەکەی جێبەجێ بکات و بیپارێزێت باشە بەڵێ سوپاس پۆلێک یان دڵم خۆشە شیماک زۆر دڵم خۆشە ئەو شەوە تا بەیانی پەنجەرەکان داخرابوون هەرچەندە دنیا زۆر گەرم بوو بەڵام پۆلیانا پەیمانی بەپووریدا بوو کە پەنجەرەکان نەکاتەوە هەتا وەکو تەلی موشەبەشی بۆوە کڕن ئای خوایە چن خوشا سازور باشا بابا خيراكا بابا خيراكا بابا خيراكا باشا باشا كوراكم باشا تشاورك واتم شوري يا بي Poliana, Poliana, how they kiss me now, Poliana.